Jeg vil lige starte med at komme med en lille advarsel. Den historie, som Basim vil fortælle i dag, handler om at miste sine forældre i en alt for ung alder. Og det er altså ikke helt for sarte sjæle. Så hvis du er sådan en, så spring afsnittet over og lyt med igen næste gang. Og ellers så er jeg sikker på, at det bliver en rigtig rørende, fin, stærk og vigtig fortælling. God fornøjelse. Og jeg råber og skriger, mor, mor, mor, råber, mamma, mamma. Og så ligger hun på sofaen død. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har bevæget sig fra at være barnesuperstjerne og på alle slæber i X-Factor til at blive voksen og få stor succes som producer bag nogle af landets største hits. Han har skrevet flere af Bros' største succeser. Han har vundet Melodi Grand Prix med en sang, han også selv har skrevet. Han har skrevet hits til et japansk boyband, der er gået nummer 1 i Japan. Og så har han selvfølgelig også lige været med i Vild med Dans. Men midt i alt det her, så har han også selv oplevet det måske hårdeste, du som ung menneske kan komme ud for. Han har nemlig mistet begge sine forældre med kort mellemrum. Og i dag, i det her særafsnit af 112 for knuste hjerter, er han endelig klar til at fortælle sin historie for at forsøge at hjælpe andre unge i samme situation. Velkommen til dig, Basim Mujahid. Tak. Tak fordi tak du for en flot intro. Selv tak. Det var så let. Når du stiller op her. Det var det mindste, jeg kunne gøre. Ja, tak. Det er jo også lige blevet annonceret, at du simpelthen vender tilbage på dit 10-års jubilæum for Melodi Grand Prix og vinde hele lortet, så kommer du tilbage. Ja, yeah, jeg stiller op igen med Johnny-sangen. Ja. Det bliver spændende, det glæder jeg mig til. Den 17. februar. Ja. Det er så sindssygt. Ja, jeg glæder mig til at stå på scenen igen og besynge en sang, og ja, det bliver sgu sjovt. Jeg glæder mig. Altså, hvad tænker du, fordi du har jo i mange år primært været ligesom bag artisterne. Mm. Altså, så har du produceret sange, skrevet og så har du skrevet, sangen, ja. og ligesom siddet og sørget for, at det hele blev mega fedt, men uden at man har kunne høre din stemme eller se dit ansigt. Ja. Og nu stiller du dig selv forrest igen op på scenen i rampelyset. Ja. Er det sådan version 3.0 af Bassi, men ja, nu begynder du at være udøvende igen. Artist igen? Det har været vigtigt for mig at tage mine pauser, når jeg har kunne mærke, at nu var der brug for, at jeg lige trak mig. Og det har jeg kunne mærke i noget tid, det der med, at jeg vil hellere sidde i et studie, skrive sange for andre, ja, udvikle mig musisk. Og der kan jeg bare mærke, at nu kilder det i stemmebåndene. Nu vil jeg gerne på scenen igen og, ja, fortælle nogle historier. Og ja, jeg har lavet, som du selv siger, 3.0. Jeg har lavet musik i min teenageår, ja, i min 20'er, og nu er det så min gode 30'er. Ja, det er, ja, fantastisk. Ja. Okay, er det så en ny form for musiker eller artist, popstjerne, som vi kommer til at se meget mere til, eller er det den samme gode gamle Basim? Man er jo ikke den samme, altså, men vi er jo hele tiden i udvikling, og når jeg stiller mig op på scenen der til Melodi Grand Prix lige om lidt, så er det jo ikke den samme Basim som store sang, skubber du på det haft det lige for 10 år siden, heldigvis, fordi, ja, at der er jo sket meget de sidste 10 år, og det udtrykker sig også i musikken og mig som menneske. Jeg ser jo anderledes ud. Men ham, den lille dreng, som hopper rundt på scenen, han er jo stadig med mig inden i mig. Mm. Ham kan jeg ikke rigtig give slip på. Jeg glæder mig til at følge din rejse. Tak. Det, som vi skal snakke om i dag, det er jo et særafsnit, vi laver af 112 for knuste, ja, hjerter, fordi at jeg fik at vide, at du for første gang nogensinde ligesom af en eller anden grund følte dig klar til og havde en eller anden form for lyst til at gå ud og fortælle historien om at miste begge dine forældre. Mm. Hvorfor har du lyst til det? Det har jeg, fordi at jeg selv har følt mig meget alene i min sorg. Ja. Og jeg har ikke lyst til, at der er nogen, som også skal føle sig alene. Og det er sindssygt komplekst at snakke om sorg. Det er sindssygt svært at snakke om. Ja. Det synes jeg stadig, det er. Fordi det er mange følelser, mange år, et liv, som man skal tage stilling til. Mm. Jeg tror også, jeg er gammel nok nu til at, ligesom at forstå, hvad føler jeg egentlig, og hvorfor føler jeg, som jeg gør. Så jeg tror måske, at jeg ville ikke kunne have taget den her snak for 5 år siden, fordi at jeg har ikke haft den erfaring, og har ikke været igennem det, jeg skulle igennem for at kunne snakke om det. Nej. Okay. Hvordan har du det så nu med, at du skal snakke om det, altså når du sidder her i studiet og mærker efter, at vi skal igennem hele den her historie? Jeg synes naturligvis stadig, det er mega svært at snakke om. Jeg øver mig på at snakke om det. Jeg kan godt mærke, at det spænder i mit bryst. Jeg kan godt mærke, at mine håndflader er svedige. Fysisk kan jeg godt mærke det. Jeg kan også mærke, at jeg har svært ved at kigge dig i øjnene. Hvorfor tror du det? Fordi jeg ikke vil have, at du måske ser lige ind i dig. Ja. Eller hvordan, hvor ondt det gør. Ja. Jeg vil gerne skåne dig. Nå, ja, det tror jeg. Lille skat, det skal du ikke gøre. Nej. Du skal ikke skåne mig. Nej, det ved jeg jo godt. Men, altså. Men måske også mig selv. Ja. Ja. Ej, jeg vil meget hellere have, at vi fokuserer på at skåne dig lidt i den her fortælling. Ja, fordi du har været ude for nok. Altså, så pointen med den her samtale skal jo være, at den på en eller anden måde er lidt helende. Ja. Og at det er i hvert fald, om ikke andet, rart bagefter. Ja. Og at have fortalt det. Jeg er ikke sikker på, at det er rart lige efter. Nej. Men på sigt tror jeg, det bliver rigtig fint. Og jeg håber, at der er nogen, der kan måske sende det videre til nogen, som har oplevet at miste en forældre. Eller jeg håber, jeg kan dele min hårde erfaring med nogen derude. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er i hvert fald et afsnit, som også bliver efterspurgt tit af lyttere. Ja, okay. Fordi der er jo bare mange unge mennesker, der mister. Rigtig mange. Forældre, eller i hvert fald bare nære familierelationer. Ja, det kan søskende. Ja, altså det. Ja. Venner. Ja. Jeg har jo en tradition for her i programmet at lave det, som jeg kalder kærlighed-CV'et. Ja. Og det passer jo skide godt ind, når man skal have en hjertesorgshistorie lige bagefter. Men jeg tænker alligevel, for bare at alle jer, der lytter med, også kan få sådan lidt en bedre fornemmelse af, hvem du er som kærlighedsmenneske. Oh. Hvordan du elsker. Åh, nej. Så, ja. Så har jeg lige 8 spørgsmål. Må jeg tænke over mit svar, eller skal det bare være? Altså, du må tænke lige så meget, du har lyst. Okay. Hvor mange gange har du været forelsket? Måske 3 gange. Måske er jeg stadig lidt i tvivl om, hvordan det skal føles. Okay. Ja, lidt måske. Så du er lidt i tvivl i virkeligheden, om du har været forelsket 3 gange eller 0 gange? Ja. Så er du altså noget vildt til gode. Ja. Hvorfor er det, du er i tvivl? Fordi at jeg er bange for at give mig hen. Ja. Det kræver jo, at man giver et hjerte, før man kan blive forelsket. Mm. På en eller anden måde. Jeg tror, jeg er bange for at blive såret. Ja. Og derfor så har jeg ikke været der 100%. Jeg er bange for at blive forladt. Ja. Ja. Hvorfor tror du er det? Det starter hårdt. Det starter virkelig hårdt ud. Hvorfor er det? Jamen altså, jeg tror, jeg er vokset op med, at jeg skal være noget for nogen. Og at jeg skal gøre mig fortjent til kærlighed. Det kommer vi faktisk nok også en del mere ind på i din historie. Det tænker jeg. Hvor mange kærester har du haft? Rigtig mange. har du? Ja, jeg har sgu. Jeg har haft 4. Okay. Sådan rigtig forhold, vil jeg sige. Ja, 4. Okay. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Altså, det skal ikke, det er ikke, altså jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at min tilknytningsbånd var helt vildt sunde, og det er det overhovedet ikke. Nej. Altså, det er også en svær ting, synes jeg, det der med, fordi at jeg øver mig på at finde ud af at være i et forhold. Ja. Og fordi man har noget bagage med, og det er jo, hvad det er. Men den er 50-50. Altså, og når jeg er blevet, ja, den er 50-50, fordi jeg har også afsluttet en del forhold, fordi at jeg var bange. Mm. Altså, fordi min tilknytningsangst har været bravende, og fordi jeg bare sådan, jeg skal væk, fordi jeg bliver kvalt. Mm. Nu bliver det seriøst. Jeg kan ikke leve op til det her forhold. Jeg kommer kun til at skuffe. Mm. Og nu skal jeg være i det her forhold resten af mit liv, bliver klaustrofobisk. Så jeg har også afsluttet mange forhold, fordi jeg har været bange for at give mig hen. Mm. Fordi lige inden der, hvor jeg mærker, bliver rigtig forelsket. Hvor jeg bliver rigtig forelsket, så er jeg sådan, nej, ikke alligevel. Det har du fået knust dit hjerte, eller hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Oh. Det er jo svært at få knust det, hvis man ikke giver det. Ja. Hvis man ikke giver det 100% i hvert fald. Ja. Jeg har fået knust mit hjerte, det ved jeg, jeg har. Jeg har fået knust mit hjerte 4 gange. Ja, det vil jeg sige. Ja. Ja. Og det er bare romantisk. Og det er min, det er ligesom, ja, det er min romantiske forhold, vil jeg sige. Og hvad så, hvis man tæller bare generelt knust hjerte? Uff. Åh. Rigtig, rigtig mange gange. I hvert fald 10 gange. Og er det både... altså de ting, vi skal snakke om i dag, det er, men det er også arbejde. Det er, og... det er død, det er venner, der svigter. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, alle gange stort set. Det tror jeg. Er du blevet glad igen? Nej, det er jeg ikke. Tror du stadig i dag, at du aldrig bliver glad igen? Nej, det gør jeg ikke. Det er også, Maria, når du spørger mig, om jeg er blevet glad igen, så siger jeg jo nej. Men det der med, at du er glad, hvordan har du det? Når folk spørger mig, hvordan går det? Jamen, hvornår? Altså sådan de sidste 4 timer, eller den sidste uge, du ved. Det er sådan, det er altså... Det er et meget komplekst spørgsmål. Jamen, altså, kan du følge mig? Altså, er du glad igen? Ja, jeg er glad nogle gange, men hvis vi tænker på, hvor nederen tingene har været, så er jeg jo ikke glad. Nej. Men hvis jeg tænker over alle de fantastiske mennesker, jeg har i mit liv, og hvor taknemmelig jeg er for at kunne gøre det, jeg gør, og at stå på mine ben og trække vejret, og, så er jeg jo glad jo. Ja. Man kan sige, når man sidder her og ved, at jeg skal snakke om noget tungt, så er jeg jo ikke glad. Nej. Ikke? Kan du følge mig? Ja. Du ser ellers glad ud lige nu. Jamen, jeg er også glad. Jeg prøver at være glad menneske her. Det giver mening. Ja. Jeg forstår. Ja, det er godt. Har du en kæreste i dag? Nej. Hvad er drømmen? Altså for dig i forhold til det. Drømmer du om den der helt klassiske... familiekonstellationer for evigt, og et hus og nogle børn, og så er det bare os, eller er du mere sådan moderne anlagt? Hvad, det vil jeg gerne lige høre. Hvad er moderne anlagt? Det ved jeg ikke, at man måske kan have flere kærligheder i løbet af sit liv, eller at man også bare kan være sin egen største kærlighed, og det er meget moderne. Have det fedt alene, eller flytte i et eller andet kollektiv med sine bedste venner, og det have det sygt. Fedt. Jamen det er det, altså hvad er sådan drømmen for dig? Jeg prøver at finde ud af det stadig. Ja. Prøver at finde ud af, hvad er det, jeg egentlig gerne vil. Altså sådan helt opdragelsesmæssigt, det jeg har drømt om som barn, eller sådan det, jeg har fået at vide, det er det bedste, og det skal man. Det er jo det der med at møde en kvinde, som jeg kan udvikle mig med, hvor jeg kan udvikle mig alene, og hun kan udvikle sig, og vi kan udvikle os sammen. En person, som... er tålmodig, som har lyst til at lære. Og hvis hun har lyst til at få nogle børn, det er jo ikke mig, der skal føde dem, kan man sige. Så, hvis hun har lyst til det, så tænker jeg, det er sygt skræmmende for mig. Altså tanken om at få børn, synes jeg er helt vildt skræmmende. Ja. Og jeg vil gerne sørge for, at jeg har helet så mange af de dybe sår, før jeg får et barn. Ja. Fordi det fortjener mit barn. Mm. jeg ved på min, jeg har mærket på egen krop, hvordan det er at have forældre, der ikke er helt sår. Mm. Og det vil jeg gerne undgå at give videre. Så det tager, må tage den tid, det tager. Og så må jeg fortælle min datter eller søn på det tidspunkt, at grunden til, at du har en gammel far, er fordi, at far han lige skulle fikse nogle ting. Ja. Det er til gengæld der også derfor, du har så fed en far nu. Ja, ja, præcis. Og helt balanceret og kan græde og alt muligt. Ja. Ej, den moderne, dejlige, kærlige far. Ikke? Ja, jo. Basim, vi skal i gang med din historie. Ja. Vi har lidt snakket om, hvordan vi skal komme igennem en, på en eller anden måde et helt liv, hvor at du jo over en relativt kort årrække pludselig mister begge dine forældre, og ja, det skal vi nok nå frem til. Vi skal også selvfølgelig igennem sorgen, og vi skal ud på den anden side til der, hvor du er i dag. Ja. Hvor du selvfølgelig stadig savner dine forældre, ja, men trods alt er et andet sted end lige da helt det skete. Ja. Men før at vi når til, at du mister dem, så kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at sætte os ind i, hvad det var for en relation, du havde til dem. Altså, ja, hvad er det for en familie, en barndom, en opvækst, som du er vokset op i relation til dem? Jeg husker min barndom som tryg og utryg. Jeg havde en far, som var udadreagerende, som havde et meget stort temperament. Jeg havde en mor, som var ekstremt kærlig, ekstremt omsorgsfuld, ekstremt følsom. Og det har været rigtig hårdt for hende. Elskede hun ham? Altså var det et kærlighedsfuldt forhold, eller var hun bare bange for at gå? Min far, han kom til Danmark tilbage i slutningen af 60'erne og mødte en dansk kvinde. De fik en dreng, som er min halvbror. Ja. Han er 50 i dag. Og de bliver skilt nogle år efter. Og i starten af 80'erne, der bliver min far introduceret til en kvinde, som bor i Marokko. Så min far, han tager til Marokko for at mødes med hende her dame, som så er min mor. Mm. Og de møder hinanden og tænker, vi skal have et liv sammen. Mm. Hun kommer til Danmark i starten af 80'erne. De får min bror i 85 og mig i 92. Så elsker de hinanden. Jeg kan huske, min far han siger til mig, din mor og jeg har aldrig elsket hinanden. Vi har lært at elske hinanden. Og når man får det at vide som 12-årig, så er man sådan, okay, så jeg er ikke lavet af kærlighed, eller sådan, altså. Men det, jeg tror, han mener i det, det er, det var ikke kærlighed ved første blik. Nej. Det var ikke den der med, hey, lad os lige tage 10 dates og finde ud af, hvad der er i det her. Det var praktikaliteter, som førte dem sammen, tror jeg, i starten. Så det var ikke kærlighed ved første blik. Jeg har oplevet det som om, at der var en form for kærlighed dengang. Og det var ikke fordi, at det var lange kram og lange kys og hold i hånd og sådan noget. Det var ikke den der form for kærlighed, jeg husker. Nej. Og hvordan var følelsen af relationen til dig? Altså mellem dig og din far og dig og din mor? Hvad for et forhold havde du til dem? Altså min far, han fik mig jo, da han var 53, vil jeg tro. Så okay, jeg havde en gammel, far. Han var 1941. Ja. Ja, det er en old man. Ja. Så jeg, det der hedder en, ja, en efternøler, kan man roligt sige. Men min far, han var jo en intelligent, en vis mand, som havde noget livserfaring. Og den relation, jeg havde til ham, var svær. Når du er i det dengang, så var det jo bare sådan, det var. Det var normalen. Det var sådan, det var. Ja. Men han var jo en ældre herre, så det var jo begrænset, hvad man kunne gøre. Altså tage ud og spille fodbold, eller løbe en tur, eller tage en cykeltur. Altså, det var ikke så meget det. Nej. Men han var der på en anden måde. Hans ordsprog var jo, dem man tugter, elsker man. Ja. Altså det var hans slogan, eller hans motto, og jeg var sådan, forfærdeligt, forfærdeligt så at have. Ja, virkelig. Det er jo sådan en, det er den gamle skole, det der, ikke? Altså, der er nogle mænd i 50'erne eller 50'erne, der har slået deres koner eller et eller andet, og som sådan, dem man elsker, dem slår man, ikke? Altså, det er meget både på en eller anden måde meget gammelt, men det er også meget barnligt. Meget. Altså, det er lidt samme koncept, der er i vuggestuen over hos mine børn. Hvad man hører? Jamen, altså, der slår de jo også hinanden, når de vil have kontakt. Ikke? Ja, altså, Og hvor vi jo ligesom lærer dem. Ja. Forhåbentlig, inden I starter i skole, så skal I have styr på, at det gør man ikke. Nu er jeg vokset op ude i en boligblok, lidt ude for København, hvor miljøet var hårdt, og sådan, min far, han var, hvad hedder det, medlem af byrådet og integrationsforeningen i Gladsaxe Kommune og sådan noget. Altså, det var meget vigtigt for ham, at vi ikke var på gaden sent og hang ud med nogle forkerte venner og sådan noget. Så det var meget vigtigt for ham, og på den måde har han jo været meget bekymret for, at vi ikke vil integrere os i det danske samfund og sådan noget. Og han har, jeg tror, han har været så meget stress over, åh nej, jeg vil ikke fejle med de her børn. Ja. Hvad gør jeg? Jamen, så må jeg jo gøre ting, som jeg har lært hjemmefra i hans barndom. Disciplinere dem. Ja. Så et kompliceret forhold til din far, men hvor du også været så op til ham, eller synes, fordi det er også som om, du siger, at han var også meget klog og meget Men altså, han var jo ekstremt charmerende og veltalende og vellidt. Mm. Altså, senere hen har jeg jo læst om narcissisme, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg har haft en far med, hvis ikke en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, så i hvert fald nogle narcissistiske træk. Okay. Elskede du ham, og elsker du ham? Jeg elsker min far. Ja. Det gør jeg. Og jeg har også, man kan sige, jeg har også tilgivet ham, fordi at jeg ved, at der ikke er nogen mennesker, der bliver født onde. Mm. Der er altid en grund til, at man er, som man er. Det er jo ikke en undskyldning for, at man skal være sådan. Så må man jo kigge ind af og sige, jamen prøv, jeg vil ikke være sådan her, så må jeg arbejde på det. Mm. Og det gjorde han jo også senere hen, men jeg ved jo godt, hvor min far kommer fra, og jeg ved godt, hvilke kort han har fået uddelt på hånden. Så jeg tilgiver ham, fordi at han har ikke vidst, hvordan han skulle spille sin kort rigtigt. Ja. Ja. Hvad med dit forhold til din mor? Jeg har også haft et komplekst forhold til min mor. Ja. Det har jeg. Min mor, hun blev fik Parkinsons syge, da jeg var 4 år gammel. Okay. Ja. I 96, der døde hendes bror. Han blev stukket ned og døde meget tragisk på min fødselsdag. Nej. Jo, på vej på ferie til Marokko. 4. juli 96 var vi på vej derned. Og så får hun så vide, at hendes bror er blevet stukket ned og dræbt. I Marokko? Få timer inden vi kom frem. Sindssygt. Det har givet en så stort et chok, neurologisk chok i hjernen, at hun har fået Parkinsons syge. Ja. What? Ja, det helt har crazy. Jeg har aldrig hørt om før, men det lyder helt vildt. Ja, det er ret sindssygt. Hvordan påvirkede det jeres relation, altså siden du fortæller det som noget af det første, altså at hun fik den sygdom? Hun blev selvfølgelig syg, skal have rigtig meget medicin. Hendes bror stod der, påvirker hende også ekstremt meget mentalt. Og det er også med til at ligesom definere vores relation. Min mor er psykisk dårlig. Jeg husker min mor som deprimeret, ængstelig, som en mor, der havde det ikke særlig godt. Mm. Ej. Og bekymret for os. Så jeg voksede op med en mor, som ikke kunne være den mor, hun ønskede at være over for mig. Men samtidig så siger du, hun var meget kærlig. Ekstremt kærlig. Jamen, altså, hun var fysisk kærlig, kysset, krammet, du ved, lavet mad. Det der med, at jamen, der er hjemmelavet mad hver aften. Aldrig fået en rugbrødsmad til aftensmad. Mm. Altså, så fandt hun på en eller anden, ikke? Så jeg synes, min mor var ekstremt kærlig og omsorgsfuld. Men også ængstelig. Altså, det kom fra et ængstligt sted og et svært sted. Din hjerne har svært ved at skelne mellem afvisning og død. Og ifølge DR3 er det en af grundene til, at smerten ved hjertesorg kan føles så ekstremt voldsom. Mennesket er et socialt væsen, der historisk set altid har haft brug for sin flok for at overleve. Hvis du blev udstødt og var alene, var risikoen for at dø enorm. Og så meget har hjernen bare ikke udviklet sig siden stenalderen, desværre. Hvor kommer din glæde og din lyst til musik, dans, sang, det her kunstneriske element, som du jo kaster dig ud i, da du er helt ung? Det kommer jo af en far og en mor, som er ekstremt musikalske og rytmiske. Altså, jeg har en mor, som havde en mor, som... jeg kan aldrig finde ud af, skal jeg sige, har en mor eller havde en mor? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har ikke fundet ud af det endnu. Jeg har en mor, som er ekstrem musikalsk, rytmisk, og en far, der er en gøjler. Ja. Okay, så selvom de på en eller anden måde var ret konservative, ængstlige, nervøse, sådan, så var de alligevel sådan lidt cirkusagtige på deres egen måde. Men far var ekstrem udadvendt. Altså, kæmpe personlighed, snakkede med alle, han mødt på sin vej, og så jeg ved ikke, far var alt andet end konservativ, faktisk. Okay. Altså, det var kun den gamle skole i forhold til den, man tog, der elsker man, at der er noget konservativt. Ja, helt klart. Ja. Men super udadvendt og social og sjov, og mange af mine andre muslimske kammerater i skolen og sådan noget, de måtte jo ikke tage ud, og de måtte ikke have veninder forbi og sådan noget. Og, altså, der var det jo meget konservativt, sådan, ikke? Men, du ved, jeg havde en far, der var dansk gift, og sådan og rimelig åbensindet, du ved, ikke? Og hele den der, de glade 70'er og alt det der, ikke? Så jeg havde en far, der elskede at optræde. Min far kunne tage sådan en stol her op på sin hage og begyndte at danse med den, og han var bare en total gøjler. Ja, altså, sat gang i festen, typer. Ja, og så hele det der entertainment-gen har jeg helt klart fra min far. Altså det der med at være udadvendt, med at ville tale med mennesker, det har jeg fra min far helt klart. Ja. Og så rytmik og musik kommer jo også fra hjemmet, ikke? Vi har altid hørt LP'er, og så har der været ABBA på hvad hedder det, LP'en og sådan noget, ikke? Altså alt mulig musik. Så jeg voksede op i et hjem med masser af musik og rytme og dans. Okay. Inden du stiller op i X-Factor og alt går amok. Ja. Inden da så bliver din far syg. Ja, det er rigtigt. Min far, han får konstateret leukemi. Blodkræft i 2006-7 stykker. Ja. Det er et år inden jeg er med i, jeg stiller op i X-Factor. Ja. Og der kan jeg huske, at min far, han havde haft noget lungebetændelse, og så var han blevet rask, og så fik han det igen 3 uger efter, og fik han det igen. Det sådan fortsatte det sådan i et par måneder. Ja. Og så tog han op til lægen og sagde, prøv at høre, det er ikke normalt, at jeg er syg så meget. Ja. På den her måde, så han fik taget nogle blodprøver og fik konstateret leukemi. Og det skal lige siges, bare fordi man er syg ofte, betyder det jo ikke, at man har kræft. Nej. Og jeg kan huske, han sagde, I skal lige sidde, vi satte os ned i sofaen, og han sagde, at han havde været hos lægen, og han havde fået svar på sine prøver, og at han havde fået kræft. Og det er jo bare, når ens stærke far, store stærke far, kommer og siger, at han... Altså, du kan jo se på hans øjne, han er knækket, han er bange, han ved ikke, hvad det er. Det er jo forfærdeligt ord, bare den energi, der er i ordet kræft, det er bare ikke, det er ikke et fedt ord at få at vide, at man at han har det på det tidspunkt. Så det var en rigtig mørk dag. Hvordan havde du det? Var du bange? Jeg var bange. Ja. Jeg var rigtig bange. Jeg synes, det var svært. Nu skal min far dø. Nu er det hele over. Sådan tænkte du med det samme? Ja, tænkte ikke, det kan han blive rask fra? Nej, tænkte jeg. Jo, det tænkte jeg nok efterfølgende, ikke? Sådan, du ved, når man... Men jeg kan huske de samtaler, vi havde med overlægen ude på Herlev sygehus og sådan noget, hvor hun sagde, hey, det er en virkelig, virkelig aggressiv form for leukemi, det her. Han har ikke særlig lang tid. Så det var rigtig svært og rigtig hårdt. Ja. Okay, men vil du så ikke fortælle om, da du ligesom stiller op i X-Factor, og alt går amok, hvad er det, der sker her, og hvordan er dine forældres sådan, indflydelse på det? Jamen altså... Fordi hvor gammel er du? Du er jo et barn. Ja, det er faktisk. Altså, så jeg tænker, at dine forældre må vel have været relativt meget indover. Grunden til, at jeg melder mig til X-Factor, eller min bror melder mig til X-Factor... Han ringer til mig en dag og siger, hey, der er kommet et nyt tv-program til Danmark, det hedder X-Factor, det er et nyt talentshow. går du ikke lige ind på dr.dk/x-factor og lige ser, hvad det er for noget. Så var jeg bare sådan, glem det, jeg skal til fodbold i morgen, det kommer ikke til at ske, jeg skal ikke stå og synge foran folk, glem det, ligger på. Og så dagen efter, der, hvad hedder det, kan jeg høre ude foran mit vindue, at der er en bil, der dytter, og jeg kigger ud, og så kan jeg se min bror, der siger, kom ned. Og jeg tager tøj på, går ned og siger, hvor gammel er du her? Jeg er 15 år gammel. Okay. Han har printet sangtekster ud til mig og brændt en CD, som vi hører i bilen på vej til Aarhus. Vi kører til Aarhus, fordi at der har været audition i København. Okay. Og derfor kører vi der, og jeg har bare ikke lyst. Og så siger jeg, at jeg skal ikke med. Jeg skal spille kamp i dag mod Stenløse. Det kommer ikke til at ske. Så han var sådan, jeg har snakket med din træner og aflyst, du ikke kommer til fodbold og sådan noget. Vi skal til Aarhus og stille op i det her. Nå, men vi kommer så til den her. Var det sødt, at han så gerne vil have det? Ja, det var sødt, synes ja. Du? Ja, men det er det da også. Men det var også fordi, at han vil jo også stille op i det her. Så han vil også have sin body med jo. Ja. Så vi kører til Aarhus, og så ryger jeg så videre til liveshows og så videre og så videre. Ikke? Ja. Så det var faktisk min bror, der ligesom fik mig med i det her, ja. TV-program. Og hvordan havde dine forældre det med dig? Jamen, altså til at starte med, tror jeg bare, at jeg synes, det var noget mærkeligt noget, og du skal følge skolen. Og på den måde var far rigtig konservativ med, hey, der er kun én vej her i livet. Det er uddannelse, skole, få et job. Ja. Altså, der er ikke andet. Og til at starte med, tror jeg bare, at de var sådan, hvad er det for noget og sådan noget. Indtil at... At Remy sagde, det er ægte. det er altid Remy, der siger, det er ægte. Indtil du ved, at folk i bussen ville have billeder af den, og du, så var det sådan, okay, shit is real. det er altså ægte nok, det her. Og de begyndte at kunne se, at jeg i en ung alder spillede koncerter, og kunne tjene nogle penge, og kunne hjælpe med huslejen. Og det var også på det tidspunkt, hvor ja. X-Factor var så nyt, at der, man havde ikke ligesom set den der stime af du ved, de første 15 vindere, der forsvinder ja. Ud i intetheden dagen efter, de har vundet. Ja. Så det var jo virkelig, det var jo, altså på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvor mange, der ser X-Factor i dag, der er sikkert sygt mange stadig. Mange, tror jeg også, ja. Men jeg føler lidt, at på det tidspunkt, der da var du massivt. Var med, der var det sådan, altså, gaderne var tomme. Ja, de var altså, gaderne var tomme. Alle så X-Factor fredag ja. Kl. 20. Ja. Alle, du kunne ikke sige X-Factor deltagernes navne, altså uden at folk vidste, hvem det var. Ja, eller havde en mening om præcis. Det. Præcis. Ja, altså, hvor at i dag, der kan du ikke bare snakke om, hvem der er med. Sidste år, nej, eller, altså. Hvor dengang, der var det som om alle så det. Ikke? Det var så jeg tænker, nyt. Det har været massivt. Det var rigtig massivt. Altså, jeg kan huske, at der var folk, der sov ude foran min morfars opgang og ventede på, altså i telt, og ventede på, at jeg kom ned for at få et billede med mig. Nej, hvor er det vildt. På deres Sony Ericsson-telefon. I 4 megapixels. Sindssygt. Ja, det var en sindssyg tid. Det var det virkelig. Men også, altså på godt og ondt, altså fordi at pressen var jo også interesseret i min fars sygdom. Det stod jo i pressen. Folk vidste jo godt, at jeg havde en syg far, fordi det var en del af min historie. Jeg kunne ikke stå der og lave som ingenting, når jeg lavede interviews og sådan noget. Så de var også, de stod også tit og ventede ude foran Herlev sygehus, og på min mor og jeg kom ned og sådan tage billeder og sådan noget, hvor jeg altså havde... Altså tage billeder i medierne? Ja. Ja. Hvad sker der så her efter, altså i din fars sygdom? Du når mega langt i X-Factor og alt ja, det. Ja, og så husker jeg, at han får kemoterapi i midten af 2008. Faktisk lige kort tid efter, at jeg røg ud af X-Factor, der får han kemoterapi, og jeg får en ny far, altså en helt anden. Altså, han har jo tabt så sindssygt meget, han ligner et skelet, han ser 20 år ældre ud, hans negle falder af, hans hud begynder, altså sådan vildt ubehageligt, det der kemoterapi. Virkelig, virkelig hårdt. Så det kan jeg huske, var en virkelig, virkelig svær tid. Hvor han bare ret hurtigt bliver sådan en skygge af sig selv. Ja, faktisk. Ja. Altså sådan helt vildt. Altså, han ligner slet ikke sig selv, og jeg kan slet ikke. Altså min far ændrer sig så hurtigt. Fordi jeg kan huske, når jeg ser billeder fra min liveshows i X-Factor, hvor får kameraet panorerer over på mine forældre, og min far og mor står og hæpper på mig og sådan noget. Der ser han okay frisk ud. Det var så inden han fik kemo. Ja. Men lige så snart du får kemo, det er jo altså, det er så hårdt mod kroppen. Ja. Og det har jo også hjulpet, kan man sige, på langt hen ad vejen. jeg får en pladekontrakt efter ja. Det, og laver noget musik, og på mit første album, den første stemme på mit debutalbum fra 2008, det beslutter jeg mig for at skulle være min far, ja. Som på marokkansk grupper kom som min dreng. Scenen er din. Giv den gas. Ja. Ej, hvor fint. Og det er et minde, jeg har for altid. Han vil altid være med på mit debutalbum, som i introen. Ej, skal vi lige høre ham råbe det, hvis det ligger på Spotify? Jeg har ikke hørt det så mange år. Ja, lad os prøve. Okay. Er det grineren? Perfekt. Fuck, hvor fedt. Det er et dejligt minde. Han skulle, yeah. han skulle da med i studiet. Ja, yeah, selvfølgelig. Og han skulle være starten på mit album. Det er den første stemme. Altså, yeah. Så jeg kan huske, at han kommer op i studiet og skal råbe i den her... Ja, det var han god til. Han var god til at råbe. Så det var kom meget naturligt at råbe i den her mikrofon. Og så... Han kan jo se, at jeg lige pludselig får succes. Mm. Udgiver mit debutalbum, sælger 30.000 eksemplarer. Der sker en masse gode ting, og han kan lige pludselig se, okay, wow, min søn har fået succes. Mm. Det lyder så fucked up at sige, men han har jo gjort et eller andet rigtigt. Mm. Det har han jo. Måske ikke på den mest optimale måde, men han har jo gjort noget rigtigt. Jeg endte jo ikke så mange af de unge, som jeg voksede op med. Hmm. Nogle endte i fængsel, nogle endte med at dø. Han gjorde jo sit bedste for, at hans børn skulle klare sig og skulle få succes. Ja. Så det gjorde ham glad i den her sygdom? Kæmpe glad. Og, ja. Og du ved, snakkede også med lægerne, som var sådan, det er så godt, du må ikke stoppe, fordi det holder ham faktisk i gang. Fuck et ansvar på kæmpe, ens skuldre ja, kæmpe, som teenage-dreng. Ja, men jeg fik senere hen at vide, at hey, din far ville nok have været død for mange år siden, hvis du ikke har haft den succes, okay. Fordi han havde været nysgerrig. Vildt. Altså han klippede jo alle avisklip ud med mig, det lavede han i en kæmpe mappe, og han var så stolt, og snart lige meget hvor han var henne, så fortalte han, jamen jeg er Basims far, og jeg er så stolt. Og, så det var jo noget, der gav ham en eller anden ild og noget en grund til at leve eller sådan du ved. Håbede du så på det her tidspunkt, at han bliver helt rask? Ja, det gjorde jeg. Der var lang tid, hvor jeg var sådan, okay, nu vender det, fordi at han er ikke død endnu, han ser frisk ud. Nu har jeg ham igen, så det var ekstremt svært det der med ikke at vide om han skulle leve eller skulle dø. Ja. Vil du prøve at fortælle om den tid der, hvor at I mister ham? Jeg kan huske den sidste tid, de sidste 2-3 måneder. Det er, at jeg taler med sygeplejerskerne og lægerne op på hæmatologisk afdeling på Herlev sygehus, der hvor min far var indlagt. Og jeg kan huske, at jeg snakker med en læge, og jeg spørger hende, jeg siger, kan I ikke gøre noget? Hvor hun kigger på mig og siger, vi kan ikke gøre mere, Basim. Din far, han skal dø. Og jeg kan huske, jeg bryder sammen op på etagen, og jeg tror, jeg har gået rundt og håbet på, at hende her overlægen, den dygtige, dygtige overlæge, som min far respekterede rigtig meget, og lyttede til, og gjorde, han gjorde stort set alt, hvad hun sagde, altså i forhold til medicin og alt muligt. Så der har været en autoritet, som man virkelig, virkelig har respekteret. Ja. Og når hun så siger, din far, han skal dø. Han skal på et hospice. Der går det op for dig, okay, de kan faktisk ikke gøre mere. Hmm. Ja. Så det var en sindssygt svær tid. Nu ventede man lidt bare. Men det er så sindssygt, fordi selvom man får det at vide, så er man sådan, er der et lille håb? Er der et mirakel, måske, der sker ja, og lige far, præcis for vores familie? Ja. Jeg kan huske, folk kom med sådan noget specielt urtete og noget homeopatisk medicin og sådan noget. Men jeg kan huske, han lå i sengen og og havde det skidt, og folk kom og besøgte ham og for at sige farvel og sådan noget. Det var forfærdeligt. Jeg kunne slet ikke, altså jeg synes bare, det var alt for meget. Hvordan havde du det inden i dig? Altså hvordan var den tid, både sådan rent følelsesmæssigt, men også i forhold, altså gik dit liv i stå? Stoppede du med at synge og spille? Lige på det tidspunkt. Var du i sorg? Dyb, dyb sorg, men det der er, Maria, det er noget af det, jeg har lært fra barndommen, det er, jeg har ikke mulighed for at være ked af det. Fordi jeg har også en mor jo, som skal tages af. Så jeg har ikke sådan rigtig haft mulighed for at græde. Jeg har ikke haft mulighed for at mærke mig selv. Græd du selv, eller skrev du dine tanker ned, eller lagde du bare låg på det? Jeg tror bare, jeg lagde låg på det, for at være helt ærlig. Jeg er generelt ikke særlig god til at græde. Det der med at vise følelser og mærke sine følelser, det har jeg aldrig lært. Fordi at jeg altid skulle være over i andre folks følelser. Hmm. Ja. Hvornår er det så, at du siger endegyldigt farvel til ham? Jeg husker, at han kommer på hospice og et rigtig, rigtig dejligt sted. Og det er jo så også det, hospice, hvor jeg møder den mand, som min melodikompris-sang handler om. Den nye? Ja, den nye melodikompris-sang Johnny der. Det er samme hospice, hvor jeg møder ham manden, som også er indlagt sammen med min far. Ja. Han kan genkende mig på gang og sige, hey, det er sgu da dig. Det er sgu da dig, sangeren for fjernsyn. Mm. Hvad fanden laver du her, knægt? Og sådan noget. Så jeg sådan, jamen, min far er indlagt, ligesom dig selv, og skal også til at dø. Og så falder jeg ligesom i snak med ham her manden, og han giver mig, han deler sin livserfaring med mig. Men det er i hvert fald der, hvad hedder det, inspirationen til sangen kommer, ved det møde med ham manden. Hvorfor er det møde betyder så meget for dig? Det er fordi, at på det tidspunkt, der er min far så syg, at jeg har en faderlig snak, med en mand, jeg ikke kender. Og han fortæller mig nogle ting, som senere hen, det er først nu, jeg har forstået, efter jeg har mistet begge mine forældre, at jeg forstår, hvad det er, han siger, når han siger til mig, Basim, jeg er fandme træt af, at folk først kommer med blomster, når jeg skal til at dø. Så på det tidspunkt, har jeg været så ung, og ikke forstået, hvad var det, han mente. Nu kan jeg jo godt se, at vi skal huske at sætte pris på de mennesker, vi har, inden det er for sent. Ja. Altså huske at sige tak, huske at sige undskyld, huske at gøre ting, inden det er for sent. Ikke? Ja. Så det er derfor, det møde er sindssygt vigtigt, fordi han giver mig noget med i min bagage, som jeg ikke tror, min far gav mig med. Mm. Mm. Og det er nok derfor, det har gjort så stort et indtryk på mig. Ja. Jeg boede alt for mig selv ude på Islands Brygge, og jeg kan huske en dag, jeg var nede at træne i træningscenteret, og jeg får opkaldet, mens jeg er på løbebåndet. Jeg kan huske, jeg får opkaldet ud fra hospice, der siger, du skal komme ud til hospice nu, fordi det vil være tid for far. Og jeg spænder ud af det her træningscenter og kommer ud mod hospice der. På det tidspunkt er han ikke død. Jeg kan stadig kommunikere med ham. Det var så ubehageligt, fordi jeg husker, at mor hun sagde, hey, det er mig. Din kone, kan du kende mig? Hvor far åbner øjnene, kan jeg huske, og så siger han bare, altså, jeg er ved at dø, jeg er ikke blind. Og det var bare, det løsnede bare stemningen. For at sige, altså, at, det var bare så skørt, at vel ikke der, og han skulle til at dø, og han lige kunne crack en joke samtidig. Og, sådan, du ved. Og du ved, det løsnede stemningen. Og sådan, men han var, ja, det var bare, han synes bare, at min mor hun var så dum, at hun troede, at han ikke kunne kende hende og sådan noget. Det var bare, selvfølgelig kan jeg kende dig. Altså, bare fordi jeg er ved at dø, betyder ikke, at jeg bliver blind jo. Ja, så det var bare, det var faktisk meget, det er noget af det, jeg husker. Og så på et tidspunkt, jeg kan huske, vi alle sammen når ligesom at sige tak og farvel og alle de her ting. Jeg ved godt, inderst inde, min far har jo sagt undskyld rigtig, rigtig mange gange. Det har han. Ja, rigtig, rigtig mange gange. Især efter han blev syg. Ja. Jeg fik jo en ny far. al den aggression og al den alle de dæmoner han havde, ja, i sig, de forsvandt. Ja. Så jeg fik en meget mildere og meget roligere far, en far jeg kunne snakke med, og ja, og meget mere tålmodig også. Det kan jeg huske. Ja. Og det var rigtigt, og det var måske det der skulle til for at jeg kunne ligesom hele eller sådan. Ja. Når vi så har snakket med far, og jeg har givet ham et kram og et kys, så er jeg jo nysgerrig. Jeg spørger hele tiden lærerne, men hvor lang tid går der? Går, ja, der? Jamen, der går ikke særlig lang tid, før han giver slip. Og det der så er, det er jo, der går lang tid. Altså, vi kommer der ud klokken 13-14 stykker, ja, og far, han lever. Han holder sig i gang, hvad siger man? Han dør først morgenen efter. Okay, altså, et døgn efter. Ja, et døgn efter, så vi er der sindssygt lang tid. Ja. Og så kan jeg bare huske der om morgenen, at han bare kan jeg slæbe sådan der, og så var der ikke mere. Det var en mærkelig følelse. En helt vildt mærkelig følelse. Du har jo været i sorg længe. Ja. Ændrer sorgen sig til en anden slags sorg, da han dør? Fordi den, du har været i indtil da, har jo været sådan en form for ventesorg, hvor, ja, du vidste, at det skulle ske. Men føles det så på en anden måde, når det så sker? Ja, der var også en følelse af lettelse, han fik fred. Ej, hvor det dejligt, nu har han fået fred. Cirka 200.000 mennesker mister en meget nær person i deres liv hvert år i Danmark. Knap 10.000 børn og unge under 29 år har mistet en forældre i løbet af deres liv. Det skriver Danmarks Statistik. Det vil sige, at de knap 1,2 millioner resterende børn og unge stadig har deres forældre, når de er 29 år. Det, der så sker efter fars død, det er jo, så har jeg ikke far at, ligesom at bekymre mig om. Mm. Så er der jo tid til nogle andre ting. Jeg har tid til mig selv, jeg har tid til at udvikle mig, blive en ung voksen, eller sådan, du ved, ikke, en ung dreng, du ved, i stedet for at gå og være teenager, så blev jeg 20 og kom ind i mine 20'er og sådan, ja, noget, og fik vandt det danske Melodi Grand Prix 2 år efter fars død i 14 og sådan noget, ikke? Altså, okay, fra din far, han dør, og, ja, frem til din mor dør, der går der 4 år. Ja, det gør der, ja, det gør der. Og de 4 år, det lyder som om, sådan som du siger, at din, på en eller anden måde, din kreativitet og din energi og dit drive og dine ambitioner, der sker i hvert fald noget, kommer på en eller anden måde tilbage. Ja. Altså, at det virker lidt som om, at din sorg har været større, imens han var syg, end efter han døde. Ja, er det en ting? Det ved jeg ikke. Nej, men fordi det har jeg ikke tænkt over, ja, før du siger det nu, fordi det føler jeg faktisk. Ja. Jeg føler, at sorgen var større, da han levede. Ja. Fordi at det ikke er særlig rart at se en man elsker, have det rigtig skidt. Ja. Og ind og ud af hospitalen, det er jo heller ikke værdigt, og ind og ud, og det var virkelig ikke sjovt, det var ikke en fed tid. Så hans død var også en form for lettelse, ja, for os alle sammen. Men stadig også en svær tid, fordi hvem er jeg så uden min far, og det var en svær tid, det var, ja, det var det. Jeg havde en mor, som var alene. Og jeg havde en mor, der var ikke, som var psykisk skrøbelig og ængstelig og syg også. Hun har aldrig nogensinde prøvet at bo alene. Hun har jo haft en mand, som hjalp med alt det praktiske derhjemme, og du ved, hun skulle lige pludselig stå på egne ben, og det var rigtig svært for min mor. Så jeg skulle være der rigtig, rigtig meget for min mor i den periode. Mm. Det var faktisk en rigtig, rigtig svær tid. Jeg følte også lidt, at jeg svigtede min mor. Ja, det føler jeg faktisk. Jeg følte, at jeg skulle være der for hende. Jeg var tyndsligt der. Jeg var rigtig tyndsligt efter fars død. Og så skulle jeg samtidig, så var jeg sådan, okay, nu er far død, nu er der ligesom lidt mere luft. Men så var der stadig min mor, som var syg, og det var bare sådan, det var virkelig svært, og jeg følte virkelig, at jeg svigtede hende, fordi jeg kunne ikke overskue hendes, jeg kunne ikke rumme hendes følelser. Mm. Jeg kunne ikke rumme at have en syg mor. Jeg kunne ikke rumme det, jeg skulle være for hende, og det, jeg har været for hende hele mit liv, det kunne jeg ikke. Det var virkelig, virkelig svært. Grunden til, at du bliver ked af det nu, er det sådan, fordi at du har en eller anden form for dårlig samvittighed over, at du føler, at du burde have været der på en anden måde? Eller, altså fordi, jeg tror udefra set, så er det jo bare sådan så tydeligt, at du er en ung fyr, der lige har mistet din far. Altså, du skal jo ikke, det er jo ikke dig, der skal. Nej. Du skal jo bare prøve på en eller anden måde at passe på dig selv, og så skal I passe på hinanden. Altså. Ja, men det er jo, Maria, det har jo altid været sådan. Ja. Det har jo alt, jeg kender jo ikke til andet. Nej. Jeg kender ikke til andet, end at jeg skal være der for mine forældre. Mm. Så jeg har jo altid været den voksne. Ja. Og selvfølgelig skal jeg også være det efter. Altså, udfordringen er jo, at jeg har aldrig mærket mig selv jo. Mm. Jeg har jo ikke haft muligheden for at mærke mig selv. Nej. Fordi jeg har aldrig lært det. Så når du spørger mig i starten, om jeg har været forelsket før, jeg ved det ikke, fordi jeg kender ikke følelsen. Jeg har ikke set to voksne være det. Nej. Altså, jeg synes fandme, det er hardcore at putte den på dine skuldre. Altså, jeg forstår godt din opvækst taget i betragtning, at det er det, der er dit mønster, det er bare, og det er det, der sker. Ja, og det er bare sådan, men det er bare ikke fair. Nej, det er det ikke. Altså, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Og det er bare i hvert fald aldrig noget, du nogensinde skal skamme dig over, at i din sorg over at miste din far, at du så føler, at du kunne have været der lidt mere for din mor. Men man kan jo aldrig være der nok, jo. Det er jo, altså, det er jo i hvert fald det, jeg siger til mig. Altså, jeg bliver bare ked af det, fordi at jeg vil ønske, at jeg kunne have været der mere. Mm. Er det også fordi, at du ved nu, i sådan bagklogskabens lys, at du også mister hende senere? Ja. At det så er sådan lidt på låntid de sidste år. Men også fordi, at min mor også dør alene jo. Ja. Der er en eller anden form for dårlig samvittighed, fordi at, hvad nu hvis jeg havde været der mere for min mor? Kunne hun så? Fordi at, jeg husker det, som om jeg levede jo mit liv. Altså, der i slutningen, der inden hun døde, der levede jeg mit liv og havde en kæreste, og du ved, havde det mega fedt. Jeg havde det grineren, og jeg havde en fed tid, men jeg glemte også lidt min mor i alt det der. Mm. Og når min mor er vant til, at man er der, når hun ringer, eller at hun man drager omsorg om. Ja, jeg tror bare, jeg har dårlig samvittighed. Jeg tror, og jeg ved godt, det er forfærdeligt, og det skal jeg bare have, det skal jeg bare ud og begrave. Ja. Dybt ned i et hav et eller andet sted. Men jeg føler jo lidt, at hvis jeg havde boet sammen med min mor, så kunne hun jo trives bedre. Mm. Ikke? Jeg forstår totalt, hvad du siger. Ja, jeg ved det. Altså, du ikke, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker bare udefra at se. Altså, jeg føler lidt, at nogle gange, når man har sådan en skam, som man selv går med, og hvor man tænker, jeg skulle have gjort sådan her, eller jeg var ikke den bedste version af mig selv, eller et eller andet, så kan man godt have brug for nogle gange, at der står nogen, der er helt udefrakommende og helt neutrale, og bare sådan, hey, det er altså slet ikke sådan, det ser ud, eller du har ret, eller hvad det nu kan være. Ja, ja. Og der, hvis du skulle have det sådan, så vil jeg i hvert fald bare sige, at sådan udefra set, så tror jeg, lidt af den illusion, at din mor ville have haft det bedre af, at du 100. var derhjemme. Det kan jeg jo godt se nu. Altså, fordi jeg tror, at måske kunne hun tro det lidt, at det ville da være dejligt og hyggeligt. Men jeg tror også, hvis du havde været derhjemme og ikke havde fået løst dine drømme, og ikke havde været ude og gøre alle de ting, du gerne ville. Altså, når du så, hvor glade, hvor meget de livede op under X-Factor og hele den succes. Altså, at det er jo det, der betød allermest for forældre, det er jo, at de har sået de her frø, og så ser de dem vokse op. Og så ved og blomstre, man, og på et eller andet tidspunkt, så ved man, ej, når jeg selv skal herfra en dag, så flyver de. Ja. Altså, de kan godt uden mig. Det er jo den største tryghedsfølelse. Ja. Det er, hvor hvis du havde siddet og hængt op af hende derhjemme i de der 4 år, og hjulpet hende med at lave mad, og hygget jer, og set Barnaby hver lørdag og sådan noget, så tror jeg også, hun havde sikkert synes, det var hyggeligt, men hun havde måske også haft en frygt for, hvad skal der blive af ham? Altså, hvad gør, er han overhovedet glad? Opnår han sin drømme? Ja. Hvad skal der ske, når jeg ikke en dag er her længere? Men sådan er det jo. Det er jo også set med voksne øjne i dag, kan jeg jo godt se det sådan der. Ja. Men det var jo den følelse, jeg havde dengang. Ja. Efter, det var jo den. Men det er kun for at sige, i forhold til din dårlige samvittighed i dag, som kan ramme dig. Ja, men jeg ved godt, jeg har gjort præcis det, jeg skulle have gjort på det tidspunkt. Ja. Så jeg fortryder ikke som sådan, at jeg gjorde noget andet. Det, jeg trøster mig med, det er, prøv at høre, hvis jeg så havde været i den lejlighed, eller været der 24-7 de næste 100 år, så havde det stadig været svært, når hun skulle dø. Selvfølgelig. Så det er ligegyldigt, hvor mange timer, eller hvor meget man er der for nogen. Vi vil aldrig nogensinde kunne få nok af dem, vi elsker. Hvornår er det så, at det er for sent, og du mister hende? Jeg kan huske, at... så mærkeligt, så mærkelig en tid. Altså, jeg kan huske, jeg spiller en koncert til en julefrokost ude i Gladsaxe, en kilometer væk fra min mors lejlighed. Ja. Og skal spille det her job, og jeg kan huske, jeg fortæller til min manager, jeg har det sgu ikke så godt i dag. Jeg har bare kvalme. Jeg har ikke lyst til at spille det her job. Det føles mærkeligt. Jeg vågnede bare op og havde det mærkeligt. Ja. Jeg tager ud, og så selvfølgelig gennemfører jeg jobbet og skriver autografer til de børn, der vil have en autograf, og tager et billede og sådan noget og gør de ting. Og så spørger han mig, skal vi lige tage forbi mor nu, vi er i området? Og det har jeg egentlig ikke lyst til. Jeg kan bare mærke, at jeg skal ikke hjem til mor lige nu. Altså på det her tidspunkt, der er klokken 15-16 om eftermiddagen. Ja. Så jeg har sagt til ham, prøv at jeg har haft kvalme hele dagen, jeg vil bare gerne hjem og slappe af. Jeg så tager hjem og er sammen med min daværende kæreste. Og som aften, så får jeg det egentlig fint nok, efter jeg kommer hjem, så får jeg det fint. Og som aften ved 21-tiden, der sidder vi og ser en film. Jeg får en ubehagelig tanke, som når min mor hun en dag dør, så vil jeg gerne klippe hendes hår af og gemme hendes hår. Hvorfor tænker du det? Aner det ikke. Altså, aner det ikke. Vildt bizarre tanke. Fordi du gerne vil have et eller andet? Jeg ved det ikke. Jeg vil ønske, jeg kunne sige, hvorfor jeg får den tanke. Jeg ser en ret mærkelig film. Ja. Jeg har ikke lyst til at sige, hvilken film, fordi hvis der er nogen, der vil se den film derude, så skal de ikke tænke alt muligt. Men det er en dansk film, som vi sidder og ser, som er mærkelig. Altså, det er en mærkelig dansk film. Og jeg tænker på mor, og jeg kan mærke, at jeg bliver ængstelig over den tanke, jeg får. Altså, hvorfor får jeg den her tanke? Det er fucking mærkeligt. Jeg ringer lidt til mor. Jeg ringer til hende, hun tager ikke telefonen. Jeg ringer til min manager, og så siger jeg til ham, jeg tror, min mor er død. Så var han sådan, rolig nu, Marker. Rolig nu med at være drama queen. Altså, rolig nu. Det kan være, hun er hos sin veninde i opgangen. Det kan være, at hun laver noget andet. Og jeg kan bare mærke, at jeg får det dårligere og dårligere. Og så beslutter jeg mig for at køre derud. Jeg tager derud sammen med min daværende kæreste og min gode ven og tidligere manager. Vi kører derud sammen. Og der er helt stille i bilen på vej derud. Jeg ved bare, den er ikke god, den her. Jeg kan bare mærke, det føles ikke godt. Jeg tager derud, og lige så snart jeg kommer ind i opgangen, så får jeg kuldegysninger over hele kroppen. Og jeg kigger og siger, jeg ved, hun er død. Jeg ved det bare. Jeg ringer på. Hun åbner ikke døren. Jeg ved bare, min krop den forbereder sig på, at jeg skal ind og finde min mor død. Overvejer du, om det er en anden end dig, der skal gøre det så? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Meget kaotisk, kommer op på første sal der, ringer på, hun åbner ikke. Jeg sparker døren, jeg har ikke nøglen, sparker døren op. Der er mørkt, går ind i stuen, og jeg råber jo og skriger, mor, mor, mor, råber, mamma, mamma. Og så ligger hun på sofaen død. Meget fredfyldt, ligger der og død. Hun er død i søvne. Altså, er det et hjertestop? Et hjertestop, okay. Ja. Så hun har bare ligget og sovet. Og hun lå helt fint, som altså helt roligt, og lignede en, der bare lå og sov. Og jeg gik over til hende, og jeg kunne godt mærke, at hun var kold, og hun var stiv i kroppen og sådan noget, ikke? Hvad gør du der? Altså det første, jeg siger, det er, når du skal ikke være ked af det. Det tror jeg, jeg siger til hende. At hun ikke skal have det dårligt med, at hun er død. Ja. Sindssyg tid, altså. Sindssyg oplevelse. Kæmpe traumatisk, jo. Og mennesker, der kommer, og ambulance, og kommer der ambulance og tjekker, om hun er død. Og så ringer du 112. Ja. Jeg synes også, det rammer mig også bare lige nu, at sådan, tænk, at du selv der, altså da du mister din mor, efter du også har mistet din far, så det første, du stadig tænker på, det er, hvordan de har det. Ja, hvor det godt. Ja, det er fucked up. Altså, det er jo en empati, som rækker ud over alle grænser. Altså, det er ret sindssygt på en eller anden måde. Ja, fucked up. Jeg ved det. Ja. Men det gør jeg. Det er jo det, jeg er vant til. Ja. Det er jo det, jeg kender til. Ja. Så det gør jeg faktisk. Og jeg kan huske, at min manager der, han snakker med han snakker med 112, og så råber han, du skal give en hjertemassage. Så er sådan, er du helt væk? Hun er død. Altså, forstår du ikke, at hun er død? Mm. Ja, men de siger, du skal give en hjerte. Jeg siger, jeg skal ikke stå og give min døde mor hjertemassage. Mm. Altså. Ja, altså, jeg skal ikke stå. Jamen, jeg skal ikke stå der og give min mor hjertemassage. Hun er jo død, jo. Ja. Så må de komme og så finde ud af, at hun er død. Hun skal ikke stå. Jeg skal ikke stå og give min mor hjertemassage. Altså, når jeg kan mærke, hun er død. Ja. Vil du ikke prøve at beskrive den tid, du så ligesom går ind i derefter? Den sorg, som du går ind i, de følelser? Jeg kan slet ikke. Altså, den tid efter mors død var, du har ingen idé, mand. Fuck, mand. Fuck en tid, Maria, mand. Det var bare forfærdeligt. Altså, du reagerer jo meget voldsommere end efter din far. Altså, ja, men det var en sindssyg tid. Ja. Det var fandme fucked up, mand. Ja. Det var virkelig svært. Det var det. Og det er det stadig. Ja, det var fandme svært at begrave sin mor og lægge sin mor i graven og sådan 100 meter oppe af stien ude på gravpladsen, gå forbi ens far og så lægge sin mor i graven. Det var bare så fucked up. Og havde du nogen, der var der for dig i den tid? Gik du til psykolog, eller havde du noget andet familie, eller var du alene? Jeg var ret alene. Det var jeg. Jeg var ret alene. Der var rigtig mange, der gerne ville være der for mig og sådan noget, men jeg ville heller ikke belemre andre med mine følelser. Hmm. Efterfølgende, der snakkede jeg med en dygtig psykoterapeut inden for børn, unge og sorg. Ja. I dag hedder det Nationale Sorgcenter. Ja. Som hjælper børn og unge, som har mistet forældre. Og jeg snakkede med en dygtig psykoterapeut, der han døde, Preben. Og der gik jeg i terapi. Snakkede med ham, jeg havde det så skidt på et tidspunkt, at jeg ringede til ham og sagde, jeg tror, jeg er ved at blive sindssyg. Jeg bliver nødt til at snakke med dig. Og så begyndte jeg så at gå ind og sammen. Det var rigtig svært. Det var alt. Det var jo også min fars sorg, jeg lige pludselig skulle. Det var begge sorger, ja, som kom det. Ja, det var begge ting. Fordi de begge ting fyldte jo. Var der noget, der hjalp? Tid. Altså, der var jeg sikker på, at jeg aldrig nogensinde skulle få det godt igen. Det var jeg. Jeg var sådan, alt var bare mærkeligt. Hele verden, jorden, mennesker, alt var bare så mærkeligt. Jeg så verden med nogle helt andre briller. Min mor, hun dør i december 2016. Min derværende kæreste går fra mig i januar måned. En måned efter. Shit. Hun kunne ikke rumme mig. hun kunne ikke rumme de følelser, altså den sorg, jeg havde. Nej. Og følte mig meget alene. Det, der så sker, det er, i, jeg fortæller jo så til min manager, det er, at jeg ikke skal lave, jeg har ikke lyst til at lave musik mere. Jeg har ikke lyst til at stå på en scene igen, fordi jeg kan ikke se, jeg kan ikke stå på en scene og være i dyb sorg og stå og lade som om jeg er glad, fordi jeg er ikke glad. Og det var der fuld forståelse for, og men jeg var sådan, jeg vil stadig gerne skrive sange for andre, og jeg vil stadig gerne være i studiet og lave musik og sådan noget, og se, og det var klart, de sange, der kom ud efter min mors død, var jo noget andet, altså det var jo en anden proces, og bearbejdede også min sorg ved at skrive sange, en masse sange, som jeg liggende, som aldrig kom ud, fordi det bare var så komplekst, det tror jeg, altså sådan, ja. det var bare sange for mig, som jeg skrev til mig selv. Men i den periode, hvor jeg var helt, altså fuldstændig ødelagt, og min verden brast sammen, så lavede jeg jo også musik, og jeg skriver en sang ud af min sorg. Jeg skriver et nummer, der hedder Kom Si Kom Sa, som den danske rapper Jilly hører igennem et studie. Og han er bare sådan, jeg skal være med på den der sang. Og jeg var sådan, selvfølgelig skal du det, du er Jilly. Selvfølgelig skal du være med på den sang. Og vi udgiver så Kom Si Kom Sa der i sensommeren 2017, som bliver mit store comeback efter min, ja, altså min dybe, dybe sorg. Ja. Altså, og Kom Si Kom Sa er et nummer, hvis du ikke, altså det er et nummer, der handler om det der med, nu gider jeg ikke at være alene mere. Nu skal jeg finde en, nu skal jeg møde en, jeg kan få et liv med, og sådan noget. Så det var den følelse, det var sådan, den, ja, følelse, jeg havde lige der, nu vil jeg er så alene lige nu. Ja. Jeg er ligeglad, om det er på Bellevue eller Brøndby Strand, jeg skal, ja, bare et eller andet sted og møde en og blive forelsket. Ja. Fordi jeg skal glemme den her sorg. Så det var det nummer handlede om for mig. Det var ligesom min sang til at komme på den anden side af den dybe, dybe, dybe, komplekse sorg. Ja. Og det var så der sensommeren 17, ikke? Og så skete der jo noget, udgav en masse sange efterfølgende, som klarede sig rigtig godt, fik noget... Var det musik, karriere, ambitioner, der hjalp mest? Eller i kombination med tid? Eller hvad? Det har været sindssygt komplekst, fordi musikken har ikke gjort mig glad. Altså, succesen har ikke gjort mig gladere. Jeg tror bare, det har. Jeg tror, succesen har... De der hitsange der, jeg lige havde, de var sådan... Det var et plaster, men det var ikke noget, der helede. Mm. Altså, det var sådan... Så glemmer man lige... Det er jo bare klassiske, så arbejder du... Har du så gjort noget, der reelt har været helende? Ja, det har jeg. Jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med... mig selv, og har arbejdet med indre barnterapi. Og indre barnterapi, det er jo, hvor man kommunikerer med det barn, som er blevet svigtet, såret, whatever, der nu har været dig i bagagen. Og det har hjulpet rigtig, rigtig meget. Jeg er blevet klog på mig selv. Jeg forstår mig selv på et dybere plan. Jeg forstår mine traumer, jeg forstår mine tilknytningsmønstre, så jeg kan mærke, at jeg er kommet et sted hen nu i mit liv, hvor jeg virkelig står stærkt, og hvor jeg virkelig er stolt af mig selv, over det menneske, jeg er blevet. Fordi at jeg har fået så meget selvindsigt, og jeg ved, hvorfor jeg er blevet til den, jeg er i dag, og hvad det er, jeg, hvor mine udfordringer er. Det er en kæmpe, kæmpe gave, også at kunne være i sin følelse, fordi jeg har aldrig siddet i et interview og grædt. Det er noget nyt for mig. Ja. Du startede ud med at sige, at det var svært for dig at græde, og du gerne det. Ville gøre noget mere af det, fordi det, ja, føltes godt. Og du har i hvert fald grædt et par gange i løbet, ja, af, ja, den her og det er optagelse. Vildt dejligt jo, ja, at kunne mærke sig selv. Jeg har aldrig kunne mærke mig selv, fordi jeg altid har været i andre folks følelser. Kan du mærke dig selv nu? Ja, det er vildt dejligt. Men også skræmmende. Det er det. Jeg har aldrig kunnet mærke min krop, eller sådan, hvordan har jeg det i maven? Hvordan føles det? Jamen, jeg har aldrig tænkt over, hvordan ting føles. Jeg har altid tænkt over, hvordan føles det for dig? Mm. Altså, ja, det er faktisk, ja, det er lidt. Åh, ja. Så jeg synes virkelig, at jeg er kommet rigtig, rigtig godt ud på den anden side af den komplekse sorg. Ja. Jeg er ekstremt stolt af mig selv over den mand, jeg er på vej til at blive. Jeg troede aldrig, at jeg nogensinde skulle få det godt. Det er jo der, hvor det går allermest ondt. Det er på bunden af det dybe hav, der hvor der aller værst at være, at vi finder svarene på vores liv, og vi finder svarene på, hvorfor vi gør, som vi gør. Mm. Og det kan godt være, det er sindssygt ubehageligt at være dernede i dybet, men det er altså ikke på overfladen af havet, at vi finder svarene. Det er, at vi skal helt dernede for at lære os selv at kende. Det er sjovt, du lige kommer med det eksempel, fordi en af de ting, som jeg husker allerbedst, da jeg havde virkelig voldsom hjertesorg, det var, at min far, han fortalte mig, at da han havde sin voldsomste hjertesorg over et meget langt forhold, hvor jeg tror, at de nærmest skulle gifte sig alt muligt, og ja. Han blev forladt, og han troede, at hele hans liv var over, så sad han hos en psykolog, og hun bad ham ligesom beskrive, hvordan er det at være inde i dig lige nu, og hvordan føles det, og så sagde han, jeg føler, at jeg er sunket og sunket ned i det dybeste, mørkeste hav. Er det rigtigt? Og nu sidder jeg nede på bunden, og der er helt mørkt, og helt koldt, og helt uendeligt, og jeg er helt alene. Der er ingenting. Nej. Der er ingen, og der er ingenting. Ja. Og så var hun sådan, prøv lige at kigge dig omkring. Er du sikker på, at der virkelig ikke er nogen, ikke er noget, ingenting? Og han var sådan, ja, der er intet, der er ingenting. Og så sagde hun, men du er der jo. Du er der. Så alt er der jo. Du har jo alt lige der, som du skal bruge. Virkelig godt. Virkelig fint. Og det var sådan på en eller anden måde der, han sådan fandt sig selv igen, eller fandt ud af den værdi, det havde at have sig selv med. Ja. Og kunne mærke sig selv. Og det rørte mig rigtig meget, da jeg stod i min hjertesorg, var sådan, fordi jeg følte jo også, at jeg var blevet amputeret af, at den person, jeg troede, jeg skulle bruge resten af livet med, ikke ville være sammen med mig. Og så kan man jo føle, at man på ingen måde er nok. Ja. At det ikke har nogen værdi, bare at være en selv, ikke? Jo. Det er virkelig fint. Men ja, jeg har virkelig været nede på havets bund en del gange. Men det er også der, hvor jeg kommer stærkest tilbage. Er du kommet op til overfladen? Ja, det er jeg. I den grad. I den grad. Jeg vil sige, at jeg trækker vejret nu. Sorg er sorg. Og hvad mener jeg så med det? Jamen, ifølge alt om psykologi, så er sorg den fysiske og psykiske reaktion på tab. Sorgen kan føles forskellig, alt afhængig af, hvem det er, man mister, hvilke erfaringer man har med sig, og hvor man selv er i livet. Men de grundlæggende reaktioner med de mange følelsesmæssige, tankemæssige og fysiske symptomer, som sorg fører med sig, er faktisk ret ens på tværs af tab. Ligegyldigt om det er en ven, en kæreste, et familiemedlem eller en partner, du mister. Og der er også ret mange sammenhænge i sorg på tværs af, om det handler om hjertesorg eller om den, du mister, dør. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu? Husk at være i det. Mm. Og husk sig selv på, det er ikke farligt at have det dårligt. Mm. Det er okay at have det skidt. Det ville jeg i hvert fald have fortalt mig selv, hvis jeg kunne snakke til mig selv dengang efter min mor stod og sige, Basim, du bliver ikke skør. Du skal ikke indlægges på den lukkede, fordi du er ked af det. Mm. Det er okay at være ked af det. Og intet varer for evigt. Hverken glæde eller så. Basim, tusind tak, fordi du ville være med i 112 for knuste hjerter. Tak, fordi jeg måtte komme. Hvordan har det været? Det har været hårdt. Og det har været det har også været givende. Jeg er vildt glad for, at jeg måtte komme forbi og dele min historie med dig. Det er jeg også. Og jeg er glad for, at du er glad for at have været med. Det er jeg i hvert fald. Tak, Maria. Og held og lykke. Du er vildt god til det her. Nå, tak. Tak. I lige måde. Held og lykke til Melodi Grand Prix. Tak. Yes. Jo. Og med at finde kærligheden. Ja, tak. Også den.